SAD s'ha instal·lat en un edifici monumental situat al sud-est de Sant Cugat, al campus Creàpolis, que arrenca de zero amb l'objectiu de començar integrats al 100% a l'Espai Europeu d'Educació Superior, al Pla Bolonya. El temari dels màsters, integrats a les necessitats del nou sistema educatiu, es desenvolupa amb un eix principalment centrat en la participació dels alumnes i la figura del professor com a conductor i moderador d'unes sessions caracteritzades per l'àmplia gamma de nacionalitats que hi ha als estudis que no fa ni un mes que han arrencat a Sant Cugat. Aquest és un dels principals fets diferencials que destaca Teresita Pérez Samero, un estudiant de Panamà del màster de Marketing Management. Por ejemplo, mi experiencia que es en Norteamérica, en Canadá, la gran mayoría domina de una procedencia. O sea, mi grupo era, qué sé yo, 80% norteamericano. Aquí una cosa muy única de Europa y en España es que se ve de todos lados. O sea, en mi equipo se ha asegurado de que tengo una persona de Colombia, una persona de Austria, una persona de Italia, y así se afirma, y es algo tremendamente único a nivel internacional. Després de parlar amb la Teresita, entrem a l'aula 102, on el professor J.J. Snight imparteix una lliçó d'anàlisi del cas d'una empresa de cosmètics orientada a captar les claus d'èxit de les campanyes de màrqueting. Aquesta és una de les aules pensades per al debat i la discussió, que es complementen amb unes altres de més flexibles que es poden adaptar a sessions de treball en grup i col·laboració, un dels fets diferencials que porta el nou campus. Precisament, la mescla de nacionalitats impulsa i projecta els propis alumnes, tal com assenyala Carlo Galucci, director executiu de formació universitària d'ESADE. Per exemple, la classe d'aquest any, el 93% són estrangers, venen de 38 països diferents, i el 7%, o quasi 7% d'espanyols, la meitat venen d'universitats estrangeres. La sortida professional, en l'experiència ens diu que els màsters Bolonya es col·loquen el 80% al mercat internacional i el 20% prefereix quedar-se a Espanya, i són estrangers, diríem així, que es queden a Espanya. L'edifici, molt lluminós gràcies a les grans finestres de vidre, es complementa amb un segon destinat a empreses que capten els talents dels màsters perquè es puguin incorporar al sistema de treball i destinar-los a empreses del seu propi grup de qualsevol punt del món.